hanımım olmaz. Oluklar sular dolmaz, dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına buğdayına, dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına buğdayına. Getir hanımım getir, oluklar sular dolur. Al gel çavdarına buğdayına, oluklar sular dolur. Al gel çavdarına buğdayına.